vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden günaydın sevgili dinleyenler, merhabalar. Bugün 13 Mayıs Pazartesi, yepyeni bir haftada daha sizlerle birlikteyiz. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Tek tek sizlere başlıkları aktaracağız ama öncelikle tabii yarın 14 Mayıs etkinlikler söz konusu. Bunlardan da dem vuracağız. Bunun öncesinde tabii memleketin havası nasıl diyenlere memleketin havasından biraz dem vuracağız. Hoş, dünden itibaren zaten bu Reyhanlı'daki patlamaya dair sizler de haberdar olmuşsunuzdur. Ne kadar RTÜK Reyhanlı'daki patlamayla ilgili yazılı görsel ve internet ortamındaki haberlere yayın yasa getirildiğini açıklasa da sizler bir şekilde takip etmişsinizdir. Belki rakamlar konusunda hani çok bir bilgi sahibi değiliz ama onun dışında olaya dair herhalde duymayanınız yoktur diye düşünüyorum. Bunun dışında sevgili dinleyenler, dün anneler günüydü. Bilmiyorum sizler annenizin yanınızda mı, yanında mıydınız yoksa uzaktan telefon aracılığıyla mı kutladınız? Maçlar vardı hafta sonu, spor severler ya da futbol severler diyelim, o oralardaydı. Dün akşamki maçta bir kişi, bir taraftar daha doğrusu, hayatını kaybetti. Bu da yine spor gündeminde ilk madde olarak yer almış bugün gündemde. Dediğim gibi oldukça yoğun bir gündem söz konusu bugüne dair sevgili dinleyenler. Dilerseniz hemen hava durumuyla başlayalım. Bugün çünkü yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık hep beraber. İş yerlerine de bu şekilde ulaşabildik. Yağmurda hani böyle çok soğuk ve keskin bir rüzgarın olduğunu söyleyemeyiz elbette ama bunun dışında tabii düne dair ya da evvelsi güne dair oldukça düşük bir hava sıcaklığı ve ıslak bir gökyüzü vardı. Son değerlendirmeler şöyle: ülkemizin genelinde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var diyor. Kıyı Ege yani İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçeleri, öte yandan Çanakkale, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor yağışların. Hava sıcaklığı Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise yer yer altında seyirci tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı ise meteorolojinin bugünkü uyarısı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için dikkat diyor. Özellikle ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlgililer ve vatandaşları uyarıyor. Bölgemizde hava nasıl derseniz, Marmara bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu ilçeleri hafif sağanak yağışı demiş. 22 derece, hava sıcaklığında çok büyük bir düşüş yok sevgili dinleyenler ama dediğim gibi yağışlı bir gökyüzüne sahibiz bugün. Bu sabahtan itibaren sanıyorum akşama kadar da böyle devam edecek. Hasılı kelam, haberiniz ola diyelim. Evet, gündeme, ayrıntılara daha doğrusu geçmeden önce bir türkü daha dinleyelim. Kardeş türküler seslendirsin, zamanın bahçesinde desin. Radyo Havan. Bu dünya başka dünya. Zaman yorma kendini. Geleni biliriz zaten. Bu dünya başka dünya. Zaman sırrın çözüldü. Umut yoksa, düş yoksa bugün ömürden saymayalım zaten. Ey zaman, bu günah büyük ağır sana. Sen misin taş duvar, sen misin ziyan güneşe, sen mi oldun perde? Kitap ne kalem yeter sana. Sayfalar sürer, hayaller, düşler, bir heves, yürek yeter sana. Sayfalar sürer, hayaller, düşler, bir heves, yürek yeter. başka dünya. Zaman sırrım çözüldü. Umut yoksa, düş yoksa o gün ömürden saymayalım zaten. Ey zaman, bu günah bu yük ağır sana. Sen misin taş duvar, sen misin ziyan? Güneşe sen mi oldun perde? Ne kitap ne kalem yeter sana. Sayfalar sürer, hayaller düşer. Bir heves, bir yürek yeter sana. Zamanın bahçesinde dediği kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Suriye ile ilgili haberler elbette gündemimizin ilk maddesini oluşturuyor. Suriye'deki savaş Türkiye'ye sıçradı. BBC Türkçe'nin geçtiği bir haber olmuş. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde cumartesi günü yaşanan ve 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırılar İngiliz basınında geniş yer buldu. Gazeteler sınır bölgesinde büyük paniğe yol açan saldırının ardından Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye sıçradığını belirtti. İngiltere'de gazetelerin çoğu Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıyı dış haberler bölümünde manşetten duyurdu. Gazeteler Reyhanlı'da yaşanan saldırının Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye sıçramasına neden olduğu belirtirken müdahale baskısı altında olan Başbakan Erdoğan'ın itidal çağrısı yaptığını ifade etti. Guardian gazetesi de Reyhanlı'daki patlamayı dış haberler bölümünün manşetine taşıyan gazetelerden. Gazete 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından Türkiye ve Suriye karşılıklı birbirini suçlarken Suriye'deki çatışmaların yayıldığına dair endişelerin arttığını söylüyor. Guardian, Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi Türkiye'yi kabus senaryosuna çekmeye çalışmakla suçladığını, buna karşılık Şam'ın da Reyhanlı'da olanlarla alakası olmadığını söylediğini yazıyor. Erdoğan'ın sorumlulardan hesap sorulacağını söylediğini hatırlatan gazete, Suriye Bilgilendirme Bakanı Omran Al-Zubi'nin şu sözlerine yer veriyor. Suriye hiçbir zaman bu veya bunun gibi bir eylemde bulunmadı, bulunmayacaktır da. Çünkü değerlerimiz buna el vermez. Bu eylem hakkındaki tüm sorular Erdoğan'a yöneltilmelidir. O ve partisi bu olaydan sorumludur. Yurt dışından silahların, patlayıcıların, mayınların, araçların, paranın ve katillerin Suriye'ye geçmesine izin vererek Türkiye sınır bölgelerini uluslararası terörizm merkezlerine çevirdi demişler. Daily Telegraph gazetesi dış haberler bölümünün manşetinde Suriyelileri öldürün Türkiye'nin öç isteği başlığı altında gazeteci Richard Spencer'ın Reyhanlı'dan izlenimlerini aktarmış. Spencer'ın izlenimleri ise şöyle. Reyhanlı'da kalabalık Havam ailesinin içecek tezgahına doğru yürürken Suriyelilere ölüm diye bağırıyordu. Halep'ten kaçıp Türkiye'ye sığınan aile daha çok Suriyelilere satış yapıyor ve cumartesi günü yaşanan bombalı saldırıdan sonra hedef haline geldiler. 18 yaşındaki Ridar Havam 60 veya 100 kişi kadardılar diyor ve ekliyor. Sizler Suriyelisiniz, bize saldırıyorsunuz diye bağırıyorlardı. Tüm Suriyelileri çocukları bile vurup öldürmeleri gerektiğini söylediler. Cumartesi öğleden sonra yaşanan çifte bombalı saldırıda ölen 46 kişinin arasında 3 Suriyeli de vardı. Ama bu Reyhanlı halkının mültecilere ve onları oraya getiren kişi olarak gördükleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a olan öfkelerini dindirmeye yetmedi. Aynı konuda Times gazetesi de patlama sırasında Reyhanlı'da bulunan ve kendilerine tercüman olarak çalışan Abo Şaden'in izlenimlerini aktarmış. Şaden'in izlenimleri ise şöyle: patlamadan sonra insanlar sarsılmış bağırıyorlardı. Türkler çok kızmış, Suriyelileri sorumlu tutuyordu. Olayın üstünden 15 dakika geçtikten sonra Suriyeli olduğumdan dolayı insanlar kaçmamı söyledi diyor. Ve Financial Times Erdoğan itidal çağrısı yapıyor demiş. Reyhanlı'daki çifte bombalama olayının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Amerika gezisine olası yansımalarını gazete için Daniel Dombey kaleme almış. Dombey'in makalesi şöyle: Türkiye'nin sınır bölgesi bulunan Reyhanlı'da patlayan iki bomba, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama'yı ziyareti öncesi ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gözler önüne seriyor. Türk yetkililer Reyhanlı'daki bombalamadan Suriye istihbaratını ve Türk işbirlikçilerini sorumlu tuttu. Bir askeri operasyonun veya etnik çatışmanın tehlikelerine dikkat çekercesine Erdoğan itidal çağrısında bulundu. Şam olayla alakası olmadığının altını çizerken de Türkiye İçişleri Bakanı Muammer Güler, saldırının Suriye istihbarat birimi mukabaratla yakın ilişkide olan bir örgüt tarafından yapıldığını söyledi. İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nden Soli Özel de bu olayın Türkiye'yi bir ikilemde bıraktığını belirtiyor ve ekliyor. Olay Türkiye'nin zayıflıklarını gösteriyor. Türkiye artık Suriye'deki iç savaşın bir parçası. Ankara Suriye politikasının ülke içinde beğenilmemesi ve muhalefetin bu siyasetin değiştirilmesi çağrılarından dolayı zor günler geçiriyor. Geçen hafta Amerikan kanalı NBC'ye konuşan Erdoğan, Amerika'nın daha fazla sorumluluk alıp daha fazla adım atmasını istiyoruz demişti. Kendisi Suriye'deki rejimin kimyasal silah kullandığının kesin olduğunu iddia etmiş, bunun da Obama için bir kırmızı çizgi olduğunu hatırlatmıştı. Ama Obama hükümeti doğrudan askeri bir operasyon konusunda istekli değil. Onun yerine Amerikalı yetkililer Körfez ülkeleri gibi Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması fikrini ortaya atıyor. Yine de Washington'ın odaklandığı fikir Rusya ile birlikte Suriye üzerine bir konferans yapılması. Suriye Türkiye'yi bombaladı başlıklı haberde bunun Suriye'deki ayaklanmanın başlamasından bu yana Türkiye topraklarında meydana en kanlı olay olduğu belirtildi meydana gelen ve Türk yetkililerinin saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tuttuğunu aktardı. Haberde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Suriye istihbaratını olağan şüpheli saydıkları açıklamasına yer verildi. Observer gazetesi de Türk hükümetinin saldırıdan sonra Esad yönetimini uyardığını belirtti. Gazete saldırının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin hemen öncesine rastladığını belirtti. Gazete görüşmelerde ana gündem maddesinin Suriye olacağını kaydetti diyor. NTV MSNBC.com'un haberi sevgili dinleyenler. Evet, Suriye'deki savaş Türkiye'ye sıçradı. BBC Türkçe servisinin hazırladığı bir haber. Biraz dünya basınında bu haber nasıl yer bulmuş? Değişik gazeteler, değişik ülkelerde hangi manşetlerle çıkmış? Bunu sizlerle paylaşmış olduk. Devam edeceğiz yine. Dilerseniz bir şarkı dinleyelim. Sonrasında gündeme tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Radyo Havan. Oturmuşum deniz kıyısına, tam da kayanın karşısına, çakıl taşlarını suya atarım. Şimdilerde havalar serin, sonbaharda giderek yakın, içimde bir yaz doymuşluğum. Artık hiç canım yanmaz, çünkü kaptan denize açılmaz. Korktu rüzgarlardan mıdır, benden midir, başka bir şeyden midir? Konuşmak gelmez içimden, ya da öf öf dışarı doğru. Bilirim ki ellerim bağlı. Yaşamak berraklaşır, bütün yüzler bulanıklaşır. Yer ve zaman savaşları artık hiç canım yanmaz. Çünkü kaptan denize açılmaz. Kabuk tutan yaralardan mıdır? Benden midir? Başka bir şeyden midir? O muydu ondan önce? Sen miydin ondan sonra? Romanlarım öyküleşir. Hastalıklarımı dinlerim, gittikçe babama benzerim. Sokaklarım karmaşıklaşır. Artık hiç canım yanmaz. Çünkü kaptan denize açılmaz. Güvensiz tayfalardan mıdır? Benden midir? Başka bir şeyden midir? Tut vira, tut. Çek vira, çek. Hadi tut vira, tut. Hey, hadi yallah tut vira, tut. Hadi çek vira, çek. Hadi tut vira, tut. Hey, hadi yallah tut vira, tut. Hadi çek vira, çek. Hadi tut vira, tut. Hey, hadi yallah tut vira, tut. Hadi çek vira, çek. Hadi tut vira, tut. Hey, tut vira, tut. Hadi çek vira, çek. Tut vira, tut. Hey, hadi yallah. Hiç canım yanmaz dedi. Bülent Ortaçgil'den dinledik. Sevgili dinleyenler, hep beraber gündeme tekrar döneceğiz. Listeyi bir kenara bırakıp bakalım gündemde, Suriye ile ilgili gündemde başka neler var. Bir başlıksa Erdoğan tuzağa düşmeyeceğiz demiş sevgili dinleyenler. Gelin Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları nasılmış şöyle bir bakalım. Suriye'deki bataklığa çekmek için yapılan her provokasyon karşısında soğukkanlı olunması gerektiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz, bu yapılanları da yapanın yanına kar bırakmayacağız ifadesini kullandı. Başbakan böyle bir hüznün ranta çevrilmek istenmesini de ahlaksızlık olarak niteledi dün. Evet, Anılar Ağlamasın temalı Anneler Günü programında bu konuşmayı yaptı. Başbakan Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün düzenlenen bombalı saldırılara da değindi. Ve saldırı sonrası hükümeti suçlamak fırsatçılıktır. Bugün bir olmak, beraber olmak, 76 milyon acıyı paylaşmak, saldırılara birlikte göğüs germek, tüm dünyaya birlik fotoğrafı sunmak zorundayız değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları ise şöyle: maalesef bugün bir anneler gününde daha hüzün içinde idrak ediyoruz. Dün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 46 kardeşimizi kaybettik dedi. 19'u ağır, 55 kardeşimiz de halen tedavi altında. Bu saldırıların hemen ardından bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Olayın aydınlatılması için çalışmalar hemen başlatıldı dedi. Evet, yapılan konuşma böyleydi. Başlıklarsa sabrımızı, soğukkanlılığımızı test ediyorlar. Mesela AK Parti'nin değil Türkiye'nin meselesi. Tahriklere karşı dikkatli olunmalı, Suriye politikamıza yönelik değil. Başbakan kimliğimi şu kürsüye bırakır giderim, annenizin ayaklarının altını öpün ve Afganistan'da rehin tutulan 8 Türk konuşmanın içerisinde yer alan başlıklardı sevgili dinleyenler. Öte yandan Reyhanlı'daki patlamaya yayın yasağı getirildi. Bunu da hemen aktaralım. RTÜK, Reyhanlı'daki patlamayla ilgili yazılı, görsel ve internet ortamındaki haberlere yayın yasağı getirildiğini açıkladı. RTÜK yaptığı yazılı açıklamada Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından getirilen yayın yasağına ilişkin şöyle dedi. Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlarla internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153 ve diğer maddeleri gereğince yayınlanmasının ve gösterilmesinin yasaklanmasına karar verildi dedi. Açıklamada ayrıca soruşturmaya ilişkin patlama olayı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yayınlanan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri, olayda ölen ve yaralananlara ilişkin görüntüler ve bilgiler de olay soruşturmasına ilişkin ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve görüntüler olup bunların görsel ve yazılı medyada yayınlanmasının da soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ve soruşturmanın geleceğini tehlikeye düşürecek hususlar olduğu belirtildi. Evet, RTÜK'ten dün yapılan yayın yasağı protesto edenler de vardı, destekleyenler de vardı ama kapsamlı olarak yayın yasağına herkes karşı çıktı. Karşı da çıksa bugünkü gazetelere şöyle bir baktığımızda çok fazla bilgiye rastlamıyoruz. Ya da internet ortamında da yine çok fazla bir bilgi yok bizlere ulaşan. Zira zaten metinde de belirtiliyor, sesli, görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlarla internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilere diyor. Dolayısıyla yazarken ve çizerken dikkatinize diyelim, dikkatli olun diyelim. Durum bu. Tekrar gündeme döneceğiz. Yine dilerseniz müzikle devam edelim. Bu defa Sema'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Eskilerden bir şarkı. Fikrimin İnce Gülü diyor. Fikrimin ince gülü, kalbim Sema Moritz'ten dinledik sevgili dinleyenler. Fikrimin ince gülü dedi. Geçenim dün akşamı kazananı var, kaybedeni var, üzüleni yok. Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 ile devirdi. Devler Ligi biletini kaptı. Jim Bomsa saha ortasında şampiyonluğunu kutladı. Burak'ın golüne Vebo'dan çifte yanıt gelirken son dakikalarda Fenerbahçe'nin kalesini Mehmet Topal korudu. Fenerbahçe geleneğin bozulmasına izin vermedi. Sezonun son derbisinde şampiyon Galatasaray'ı ağırlayan Sarı Lacivertler yine rakibine galibiyet şansı tanımadı. Burak'ın penaltı golüyle yenik duruma düşen ama Vebo'nun üst üste golleriyle 2-1 öne geçen Fenerbahçe maçı bu skorla kazanmayı bildi. Son dakikalarda kaleyi Mehmet Topal korudu. Sezonun son derbisinde Fenerbahçe Kadıköy'de büyük üstünlük kurduğu şampiyon Galatasaray'ı yine yendi 2-1 diyor. Evet sevgili dinleyenler, öte yandan Kadıköy hatırası tırnak şişe provokasyon denmiş. Fenerbahçe'nin kazanarak Şampiyonlar Ligi sevinci yaşadığı Galatasaray'ın da yenilmesine rağmen ezeli rakibinin sahasında şampiyonluk kutlaması yaptığı derbiye sahadaki gerginlikler damga vurdu. Gergin başlayan ve aynı şekilde sona eren maçı 3 puana kadar fazla ihtiyacı olan Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maç sonunda taraflar birbirlerini suçladılar. Volkan ve Sabri'nin kırmızı kartı ve iki takımın da bitiş düdüğüyle birlikte sevinmesinin damga vurduğu maçta. Öte yandan tabii konuşulanlar var. Özellikle Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Buraya takım olarak bizi tahrik etmeye gelmişler. Oyuna da provoke etmek için girdi. Yayıncı kuruluşta Sabri ile yaşadığımız pozisyonu ve haklı olduğumu gösterir umarım diyor. Volkan Demirel konuşmuş. Birçok açıklama var bu konuda. Oldukça ilginç açıklamalar, daha çok gerginliklere dair yapılan yorumlar diyelim. Ama özellikle futbol severlere şunu da belirtelim ki dipnot olarak verilmiş: Fenerbahçe 14 yıllık serinin sürdürülmesi üzerine hazırlanan tişörtü sitesinden tanıtmış. Kadıköy Hatırası 2013 baskılı bir tişört. Kadıköy Hatırası 2013 tişörtleri ise bugünden itibaren feneryumlarda denilirken tişörtlerin bugünden itibaren satışa sunulacağı da dün akşam vurgulandı diyelim. Lakin geceye damgasını vuran Twitter'lardan yine takip ettiğimiz kadarıyla bir taraftarın hayatını kaybetmesi oldu. Diğer bir taraftar tarafından öldürülerek diyelim. Evet, bu oldukça şaşkınlık verici ve üzüntü verici bir olaydı dün gece derbi maçına damgasını vuran. Acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ağlama yüreğim yar gelmez, gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek, ömür bitiyor kış ortası. hadi git, sakın durma. Tanıdım birçok giden, senden önce vefasızca. Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu, ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim, gel kendin söyle. Darbe bu, ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim, gel kendin söyle. Evet, son perde Emre Aydın ve Nilüfer düetiyle dinledik sevgili dinleyenler. Az önce bahsettiğim gencecik bir taraftar öldürüldü başlığıyla girmiş bugün haber sitelerine. Derbi sonrası İstanbul'da kan aktı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Burak Yıldırım adlı sarı lacivertli bir taraftar bir grubun saldırısına uğradı. 20 yaşındaki Burak saldırıda bıçaklanarak öldürüldü denmiş. Sanıyorum Edirne Kapı metrobüs durağı çıkışındaki Mehmet Akif Ersoy şehitliğinde bir grup tarafından diyor ama Galatasaraylılar tarafından bıçaklanmış. Yaralı olarak Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış Yıldırım. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken faillerin yakalanması için çalışma yürütmekte. Bunlar tabii çok kötü ve berbat olaylar. Herhangi bir spor dalında herhangi bir taraftar kitlesinin şiddetle bağlantılı olarak haberlerde yer alması işin açıkçası tüm spor severleri olduğu kadar toplumu da üzen, yaralayan durumlar. Dolayısıyla da elbette protesto ediyoruz. Gencecik bir taraftar 20 yaşında öldürülmüş. Şimdi tekrar bir başka gündemle devam edelim yolumuza. Altın neden düşüyor? Ekonomi alanından bir haber. Bugün haber sitelerinde de yer bulmuş. Altın cuma günkü işlemlerde %3, bugünse %1,5 değer kaybetti diyor. Peki bu düşüşün asıl nedeni acaba ne? Altın fiyatları Nisan ortasındaki büyük düşüşün ardından toparlanmaya başlamıştı. Ancak son dönemde yeniden hızlı değer kaybı sürecine girdi. Uzmanlar dolar endeksindeki yükselişin altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedeni olduğunu söylüyor. Dolar endeksi yani doların diğer para birimleri karşısındaki değerini belirleyen endeks 2 günde neredeyse %2 değerlendi. Doların değerlenmesi her zaman için altının değer kaybetmesine neden oluyor. Biliyorsunuz ters orantılı, dolar yükselir. Altın düşer, altın yükselirken dolar düşer. Çünkü bu şekilde altın dolar cinsinden satın alması zor bir varlık haline gelir diyor. Dolayısıyla da altının neden düştüğünün açıklaması bu. Bugün %1,5 değer kaybetmiş. Cuma günkü işlemlerde ise %3 değer kaybetmişti. Oldukça sıkı bir düşüş söz konusu altında, haberiniz ola diyelim. Hiç kimseyi sevemezsin sandığım zamanlar.

sevgili dinleyenler, geldik programın yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. Daha doğrusu hemen sizlere son haberimiz, 14 Mayıs yarın Eczacılık Günü etkinlikleri var. Bu kapsamda da İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği topluluğu olarak Doğadan Esintiler adlı konserin gerçekleşeceğini tüm türkü sevenlere duyuralım. Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Gülsuyu'da, yani Maltepe'de saat 20'de başlayacak konser. Arzu edenler gidebilirler. Doğadan Esintiler başlıklı bu konsere sevgili dinleyenler, özellikle Anadolu yakasındaki meslektaşlar, teknisyen dostları duyurulur diyelim. Sevgi Can Dalga'nın yönettiği güzel, keyifli bir konser olacak. Türk Halk Müziği topluluğunun verecek olduğu. Dediğim gibi yarın etkinlikler kapsamında İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği topluluğu olarak Doğadan Esintiler adlı konserle Maltepe'de saat 20'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde olacaklar. Tüm türkü severleri de bekliyoruz diyorlar. Yarın bir kez daha elbette anımsatacağım sizleri, anons ederim ama bugünden duyurusunu da yapalım istedim. Bugün haber sitelerinde ve gazetelerde elbette tüm gündem başlıklarını Hatay'da yaşanan, Reyhanlı'da yaşanan olaylar belirliyor sevgili dinleyenler. Ne kadar yayın yasağı getirilmiş dahi olsa yapılan değerlendirmeler, yorumlar az da olsa yer bulmuş. Dolayısıyla gündem bugün Hatay her anlamda. Akşama kadar da böyle devam edecek. Bu bağlamda üzücü bir haber silsilesiyle sizleri haftaya başlatmış oldum. Yarın da süreci hep beraber takip edeceğiz. Bakalım neler yansıyacak yine bizlere. Hatay Tımop'tan bir dinleyicimiz var, sevgili Yunus Şah istemiş. Ahmet Telli'den Soluk Soluğa'yı dinleyebilir miyiz? Bu son eser olabilir mi diye. O halde Hatay Tımop'a armağan edelim. Ahmet Telli'den dinliyoruz Soluk Soluğa isimli bu şiiri. Şimdilik hoşça kalın. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın. Soluk soluğa. Hep yanıldı ve yeniliklere uğradı. Ama atıldı yine de yeni serüvenlere. Vakti olmadı acıların hesabını tutmaya. Durup beklemeye, geri dönmelere vakti olmadı. Yangınlarla geçti ömrü ve hep yalnızdı. Ki onlar daima birer yalnızdırlar. Nerede doğmuştu ve ne zaman kopup gitmişti o kentten? Anımsamıyor artık. Hangi sokaktaydı ilk sevgili ve hala sürüp gider mi ilk öpüşmenin esrikliği? Gizlice buluşmaya gelen ve ölürcesine korkular geçiren o kız nerededir şimdi? Sensiz olursam yaşayamam diyen o liseli kız hangi kentte kaldı? Ve o sarışın, o afeti devran bekler mi hala atlas yataklara sererek yaşamanın anlamını? Üşüten bir acıydı belki her ayrı. Her yolculuk yangınların başladığı yereydi. Ama vakti olmadı hesabını tutmaya. Aşkların, ayrılıkların ve anıların. İstese de kalamazdı vakti gelince. Geyik sesleri yankılanınca yamaçlarda. Yürek burkulması ve hüzün ve keder aralıksız doldururdu günlerin bohçasını. Dudaklarında öpüşlerin gül esmerliği, içinde kıpırdanıp durur ufuk çizgisi. Ay bile soğuktur o zaman. Bir buz parçasıdır. Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara. Ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler. Biraz da serüvendi yaşamak. Belki yatkındı büyük yolculuklara. Ki serüvenler daima büyük aşklar ve büyük yolculuklarla başlar. Anıları, aşkları ve bir kenti bırakıp gidebilirdi apansız. Apansız başlardı yolculuklar. Hangi saatinde olursa olsun günü. Ve hep kar yağardı nedense. Durmadan kar yağardı yol boyunca. Ve nasılsa yok olup giderdi hüzün. Kent görünmez olunca arkada. Ne bir veda sözcüğü dökülürdü dudaklarından. ne de dönüp bakardı geriye bir kez olsun. Ne zaman yollara düşse biterdi acılar. Gül yüzlü sular fışkırırdı toprağın karnından. Kavaklarsa oynak bir çingene kızı. Her kıpırdanışında açılıverir uzun ince bacaklar. Mekan tutmak ve her akşam aynı ufukta güneşin batışını görmek ölümdür biraz. Ölümdür biraz hep aynı yatakta aynı kadınla sevişerek sabaha varmak. Kitapları hep aynı raflara sıralamak, aynı eşyayı kullanmak eskimektir biraz. Soluk soluğa yaşamalı insan. Her sabah yeni bir şeyler görebilmeli. Ve cehenneme dönse de bütün bir ömür mutlaka bir şeyler değişmeli her gün. Ey o büyük yolculukların ürperten heyecanı. Okyanus dalgalarının sesleriyle dol bu ömre. Ölüme ve aşka durmadan kement atan serüvenlerle geçsin yaşamak. Buz tutmuş bir dünya ortasında yollara düşerdi o hep aynı ıslıkla. Önünde dağlar, uçurumlar ve günlerce süren okyanus fırtınaları. Sarsılan gök, yarılan toprak, çelik umutlarla burgaçlanırken yaşamak işte öylesine kucaklardı onu. Ve her nasılsa keklik sekişli bir aşkın sevinci dolardı yüreğine. Çıkarı batardı o zaman deli bir ırmağa. Ne kalmışsa bir önceki serüvende. Soluk soluğa yaşadı kentleri, aşkları. Bağlanacak kadar kalmadı hiçbirinde. Pervasız bir acemi, bir çılgın, soyu tükenen bir bilgeydi belki. O yalnız kaybetmesini öğrendi ömründe. Avucundan dökülen kum taneleriydi her şey. Ne bir serseriydi ne de yılgın bir savaşçı. Ama kendi kafasıyla düşünen ve hakkında ölüm fermanları çıkarılan biriydi belki. Sevince deli gibi severdi. Pervasız severdi sevince. Dövüşmek ancak ona yakışırdı. Ona yakışırdı aşklar ve yolculuklar. Yoktu bağlandığı herhangi bir şey. Bulutlar gibi çekilip giderdi seslerin arasında. Ne bilir ömrün değerini bir çılgın. Yalnızca kendini yaşamayı nereden bilebilir? Ve başarısız eylemler çağında o. Kaçabilir mi binlerce kez ölmekten? Yerleşik yargılar olmadı hiç. Kurmadı güzel gelecek düşleri. Nerede bir yangın, nerede tehlike, o mutlaka oradaydı birdenbire. Dinsizdi, özgür sayılırdı belki. Ama bağlanmadı özgürlüğe de. Hiçbir yerde yeterinden çok kalmadı. Beklemedi anılar sarnıcının dolmasını. Şikayetsiz yaşadığı her günü. Yoktu yüreğinde pişmanlıkların izi. Ayrıntıların izi kalmamış artık. Üst üste yaşanmakta ayrılıklar. Ve bir bulut gibi sıyrılıp gidilmiştir dağların, denizlerin üzerinden. Geride kalan ne varsa soluktur şimdi. Titreyen kandiller gibi sönmek üzeredir. Ve her yıl biraz daha harabeye dönen o eski konaklar gibidir anılar. Gül bahçeleri, sessiz koru ve orman, yabanıl otlar içinde kaybolur gider. Belki bir sağanak boşanır apansız, yüzyıllık bir yağmur başlar. Ve sinsi bir hastalığa dönmeden alışkanlıklar yok olup gider her şey. Belki kül olur. Hırçın bir okyanustur yürek. Dar gelir ufuk ve mutluluklar çeviri. Anılarsa birer çıban izidir. Yaşanmaz onların ölgün gölgesinde. Durgun bir su gibi aktı mı yaşamak? Ve zaman uysal bir kısrak gibi dinginleşti mi? Anısız kalınmıyor artık ne yapılsa. Kuşatıyor yolları, aşkı ve ömrü, bekleyişleri kemiren çakal sesleri. Oysa bütün köprüler yakılmalı ayrılıklar vakti. Ve herhangi bir şeyle eşit olmaksızın yollara düşmeli, habersiz ve sessiz. Çürük bir diş gibi kanırtıp kentleri, dünyanın ağzını kanlar içinde bırakmalı. Bir ömrün olgunlaştıramayacağı acemilikler toplama, bir çılgın, boyun eğmedi kendine bile. Seçme zorunda kalmadı yaşamayı. Nasıl bağlanmadıysa yere ve zamana, bağlanmadı kendine de ömür boyu. Dağlara tırmanan atlar gibi soluk soluğa yaşamak istedi dünyayı. Bir şahan gibi bulutlara kurdu dumanlı sevdaların yörük çadırını. Sıradan bir gezgin değildi hiç. Dövüşür gibi yaşadı yolculukları. Belki korkusuz sayılmazdı biz bütün. Korkardı. Korkulara düşmekten zaman zaman. Ve bütün gemileri yakıp yollara düşerdi o hep aynı ıslıkla. mutlu muydu? Hiç düşünmedi böyle şeyleri. Umutlardansa nefret etti daima. Hep yanıldı ve yenilgilere uğradı. Ama atıldı yine de yeni serüvenlere. Pervasız bir acemi, bir çılgın, soyu tükenen bir bilgeydi belki. Ama bir şey vardı yine de, başarısız ihtilallerden kendine kalan. Büyük aşklar yolculuklarla başlar ve serüvenciler düşer bu yollara ancak. Onlar ki dünyanın son umudu, soyları tükenen birer çılgındırlar. Ne bir adresleri vardı onların yeryüzünde, ne de aşktan başka bir sığınakları. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay ederler sanki. Nerede beklenirlerse oradaydılar. Bir kez bile gecikmediler ömür boyu. Neydi onları oradan oraya savurup duran şey? Onları daima yalnız kılan neydi bu yaşam denilen gürültüde? Her dilden bir adları vardı onların. Ama hiçbir ülkenin kimliğini taşımadılar. Sarışındılar, belki de esmer. Yani birçok yüzün bileşkesi. Ne altın arayıcısıydılar, ne de aylak bir gezgin. Vurulup düşseler de her kuşatmada serüvencidir onlar ve hiç ölmezler. Ki onlar hep yalnızdır ve her nasılsa bulurlar heder olmanın bir yolunu. Onlar ki bu dünyada kahraman olmaya mahkumdurlar. Sislenen anılar kaldı bize onlardan. Renkleri bozulup duran solgun anılar. Nasıl yazılmalı ki silinip gitmesin, bulutlar gibi çekilmesin gök boşluğuna. Bileği güçlü ve gözü pek avcılar mıydı, onları kuşatıp yeryüzü cennetinden atan? Yoksa kendini tüketen hüzünler miydi, vurulup düştükçe ışığını karartan? O serüvenlerin günlüğü tutulmadı, yazılmadı o insanların destan şiiri. Parça parça ettirilseler bir kartala, ki sanırım böyle oldu sonları, fışkırır yüreklerinden başarısız ihtilallerin yangınları. Dünyanın cesur ulusları yoktu. Cesur insanları vardı. Onlar aşkın ve hayatın havarileri, büyük serüvencilerdi. Onlar bu ihtiyar cadının maskesini parçalamak ve yeryüzü denilen cenneti bize sunmak istediler. Bütün ömürleri bu kavgayla geçti. Ne adları vardı onların, ne ulusları, ne dinleri, ne de anıtları. Ama biz onlar için ölüm fermanları hazırlayıp görkemli mangalar kurduk. Savaşlar açtık peş peşe. Kentleri ele geçirip vahşi bir hayvan gibi avladık onları. Nerede görülseler kurşuna dizdik ve süslü kemerler yaptık onların kafa derilerinden. Biz cellattık ve tarih suratımıza tükürürken bir kez bile bağışlanmayı istemedi onlar. Derler ki son büyük serüvenci yaralıdır. Radyo Hava. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.